Данила все не приходил у притомность, и что отбывается там, за замком, куды помчались кони, а что, коли Рогоза не справится один? Сухта загадал принести коудру тикажух, накрыть хворых и некого покинуть при им. Слузе, что застався ля Данилы, следше пригрозил. «Коли до якой нехто докранется, я посажу тебе у самую глубокую вилинскую вязницу». «А господыня?» — сполохано перепытал той. «И господыня так само. Ты хочешь сверху поглядеть, что там робить моя племенница?» Идучи вслед за Сухтом, разгубленно пытал Лунь. И он все еще нияк не утямил, что ж на сам рэч отбылося в ягоным дворы. «Что твоя племенница хочет помстить за хлопца?» «Я сдогадался», — озвался следший. «Але что там с моим помогатым? Иде нареште зеленица? Ти може улюбчи есть сапраўдный лекар?» «Лекара у нас нема», — со скрухой мовил Лунь. «А я хочу сам поглядеть, что там с моей племенницей». У молчания они подымались по крутых приступках. На другим поверсе Лунь схопился за сердце. «Не могу туды лезти. Иди сам». Сухто подымался на самый верх, высоко уздымаючи ноги, как потрапить на приступки. Пахло вапной и пылом. Садилось солнце, и на верхние приступки проз окны падали косые червоные полосы. Клену узнялся вышей, одразу побачив, что в этом покое сапраўды было житло, покинутое поспешливо. Скура валялася на подлозе, на столе лежал недоеденный ковалок хлеба. Поспешливо он полез вышей под самую страху. Там примерился, проз якую шчыліну можно было б угледзець конников, и ці можно их убачить увогуле. Так, на паўночным баку, на широкой лугавине, рудовато-зеленый и пустой до самого горизонту, ён побачил троих. Першым, конечно, скакал брамник. Рагоза отстал от беля, зато и дзяўчына его догоняла. Ярко жоўтая сукня резко выделялася на фоне попельно-сивой конской спины. «Что она может с ним зрабить?» — промытал ён двумя руками, беручися за дошки, небы спробуючи ці то поширить их, ці то разъедать и полететь на перестии першему коннику. «Як яна затрымае такого мацака?» Быццам, отказываючи на ягоное пытание, девчина низко схилилася над седлом, пасля выпросталася, и одной рукой, трымаючися за лейцы, закрутила у паветры другой. «Петля!» — здогадался Сухта. «Арканці, як называюць гэтую петлю? Где ж научилася гэтай грозной усходней техніцы маладенькая Любчанка? Може, дед привез ей сюды у Любчу синих вод?» И он не поспел додумать до конца, девчина поравнялась с Белем. И он, повернувши твердое я, спробовал выхопить с запасу нечто, видать, кинжал, яким хотел поранить Данилу. Але не поспел, мабыть, петля обвелась вокруг его тулова, бо он неуклюдно взмахнул руками и, перевернувшись у поветры, з усяго маху грымнулся надол, покатился по земле, спробуючи устать. Але девчина, круто повернувшись, неумольно волокла его по земле. Теперь уже Рагоза спробовал спынить девчину, якая по-ранейшему, не сбавляючи хуткости, летела и летела до сядибы. И он, видать, нечто кричал, але девчина его не слухала. Ти не хотела слухать. Ды праз нейкі час ее шаленый лед замарудился, после она дозволила Рагозу спынить коня. Той подбег до того, что неведомое теще заставалось белем, альбо было уже растурзано и мертвой человечей плотью, после приузнял человека и поспробовал выскинуть на своего коня. Девчина замахнулася на тую плоть Лерагоза, уладно спынил ее, и она послухалася. Сухто только теперь отчув, что упился долонями у дошки так, что ледь не зломал их. И он сам, небы, был там, у погони, у горячем бегу коня и имкливым лете до меты. І гэтая дзяўчына, каго яна нагадала яму? Так, Алешку, першую прыгажуню іхняга селішча, што лёгка, як сама багіня Ляля, скакала праз купальскае вогнішча, а пасля, калі стары жрэц даў знак дудару да пагоні, першую пабегла ў лес. Ён тады кінуўся ўслед за ёю, але яго апярэдзілі іншыя дзяўчаты і дарослыя хлопцы, што рынуліся ўслед. Ён усё роўна бег за ёю, задыхаючыся і раздзіраючы твар аб галіны, што прагна цягнуліся да маладых твараў. Кроў шалёнымі штуршкамі малаціла ў скроні, цела наструнілася, як адзін магутны нястрымны гук. Поўня асвятляла лес, і было скрозь бачна, як беглі, прадзіраючыся праз кусты, галаногія спрытныя дзеўкі, і як то адну, то другую хапалі і крута разварочвалі да сябе дзецюкі, валячыся разам у мяккі, як пасмы лёну, мох. Ён таксама ўжо амаль схапіў сваю абранніцу за доўгія валасы, з якіх яна перад тым зняла і кінула ў раку вяночак. Але тут нехта, мабыць, самы ўдалы ў селішчы, Алекса адштурхнуў яго так, што ён не ўтрымаўся і ўстырж паляцеў проста на бярозу, ударыўшыся галавою так, што на момант страціў прытомнасць. Калі ачомаўся, нікога побач не было, толькі перагукваліся дзеўкі, якіх не захацелі дагнаць. Ён сеў пад бярозай і горка заплакаў. З таго часу ён ніколі не даганяў юначак. Стаў затое паляваць на іншых злодзеяў да выдзерцаў. І амаль заўсёды даганяў, з кожным годам усё лепей і лепей. І зараз таксама дагнаў, не на кані, а пры дапамозе роздуму ды вялікага досведу. Калі выйшаўшы з гарышча вярнуўся да Даніла, для якога ўжо завіхалася бабка зялейніца, даведаўся ў яе, што яна ўжо лікавала гэтага хлопца, а калі прывезлі і паклалі побач страшна знявечанага, але яшчэ жывога Беля, і той загаварыў, зразумеў, чаму хацелі забіць Данілу. Але гэта было ўжо не ягонай справай, няхай ёй займаецца Войт Любчы. Ягоная мэта Даніла і той другі з лідскага почату, які змог уцячы і схавацца. Гердзень. Дабраўся да Данілы, дабірэцца і да Гердзеня, кім бы ён ні аказаўся. Галоўным абвінавачваемым ці змоўшчыкам, ці, што менш магчыма, ахвярай. Праўда, на нейкі імгненні адчуў сябе ніякавата, калі жанчына з гэтай сядзібы адмяла ўсе прызнанні свайго паўмёртвага фурмана, як і тое, што па яе загадзе трымалі тут таго, каго шукаў у акрузе віленскі следчы. Овка смяялася яму твар і цвердзіла, што ніколі не бачыла хлопца, якога прынеслі ў замак ад ракі. Нашто забіваў яго Бель? Няхай адказвае сам. Магчыма, якраз ён прытуліў злачынцу, спадзяючыся пажывіцца ў яго здабычай. Яна ведала, і той ж ведаў сухта, даказаць, што вінаватая яна будзе цяжка, амаль немагчыма. Бо словы шляхцянкі, да таго ж з сям'і таго, каго некалі адзначыў сам вялікі Альгерт, бітвы падчас бітвы пры сініх водах, Ягайла Альгердавіч шанаваў усё, што было звязана з яго бацькам. Супраць словаў знявечанага з паламаным носам гугнявага фурмана маюць куды большую вагу, нават калі пасведчыць тое Даніла. А сухто моцна сумняваўся, што той выдасць жанчыну, якая яго падабрала і лячыла. Не такі ён. Можа сказаць праўду толькі тады, калі гэтая праўда не зачэпіць гонару Овкі. У лідзе шмат гаварылі пра яго і ягонага бацьку Сокала, і амаль усе выказвалі недавер таму, што Даніла мог бы быць злачынцам. Ды таго ж, калі ў Вільні даведаюцца, што злачынцу злавілі не яны дазнавальнікі, а 15-гадовая дзяўчына, Іх паднімуць на смех. І таму ён моўчкі прыглынуў абразлівыя словы гаспадыні, адно загадаў даць фурманку з навесам, каб у дарозе не толькі дапытваць далей, але і апекавацца небаракам. Зяленіца сказала, што той будзе жыць, нягледзячы на сполах дай загнаенні. Для таго дала адвар палыну і кораня дзівасілу. Ужо ж гуляюць з ім багі, як з цацкай якой, але і любяць яго, мабыць. Адшаптаўшы замовы, заўважыла зяленіца, і сухта гатовы быў з ёю згадзіцца. Багі нездарма паслалі рагозу па слядах уцекача якраз у той момант, калі хлопец тырчма паляцеў у вір. Яшчэ 3 хвіліны нават такі заўзяты плывец, як арагоза, які падлез пад хлопца амаль па самым дне і змог выцягнуць яго з імкліва пеннай варонкі, уратаваць бы яго ўжо не змог. Нёман рэдка аддае свае ахвяры назад. Як бы там ні было, але ў ліду вярталіся яны трыумфальна, са здабычай. Вільгінскія дазнавальнікі яшчэ раз падцерлі нос лідскім віжам, які не маглі знайсці Данілу. Аднак княгіні Марыі той зусім не спадабалася. Яна была разгневаная тым, што ейныя дагадкі не пацвердзіліся, і напад учынілі крыжакі, да яшчэ ў змове з ейным верным служэбнікам. Пасля яна вырашыла, што Вітаўт тут усё роўна вінаваты. Ён таксама водзіцца з крыжакамі. Яна ўпарта не жадала памятаць, што тое ж робіць і Ягайла. Таму напісала брату 2 ліст аб тым, што здагадка ейная пацвердзілася, і адзінае выйсце звесці са свету партага князя любым чынам, бо з таго часу, як задушылі ягонага бацьку ў крэве, у княстве паспакайнела удвая. Яна, нягледзячы на тое, што юна вое прывезлі ў замак амаль у непрытомнасці, ўпарта не жадала верыць у яго невіноўнасць. Мабыць, ёй патрэбны быў нехта, на каго можна было б перакласці ўсю сваю злосць ад таго, што куфэрак са скарбам быў беззваротна страчаны. І таму, нягледзячы на тое, што маці Данілы валялася ў нагах у княгіні і маліла яе злітавацца, узгадваючы пра забітага мужа, злосць Марыі ад таго толькі ўзрастала. Хлопца давялося везці ў Вільню. І не як сведку, а як падазронага ў саўдзельніцтве. Сухта ўжо нават не прапаноўваў княгіні толькі занатаваць дазнання, а самога хлопца пакінуць у лідзе, разумеў, што з гэтай упартай высокавяльможнай кабеты спрачацца не даводзіцца. Сама яна пасля ўсіх падзеяў яшчэ болей стала імкнуцца ў Вільню. Няхай брат аддае княства каму захоча, ёй даволі ўжо марнаваць сваё жыццё за зборам кормнага. Кормнае – падаткі, якія не аддаваліся ў вялікакняжны двор, а ішлі на кармленне часоваму гаспадару. Некалі Ягайла збіраўся аддаць ліду Змітру Карыбыту, вось жа, няхай і аддае. А ёй хопіць вялікай мураванкі для горнага замка, альбо часткі замка ніжняга. Тым болей, што брат Скіргайла жыве ў троках, дзе йму вальней. Яна ўжо і не надта маладая, дык хай ведае хцівы віленскі двор і найперш каралеўскі двор у Кракаве. Сястра караля і вялікага князя не патрабуе ад жыцця зашмат.